Haya ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Tunatangaza kutoka jijini Bujumbura. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya jioni leo tunayoanza kwa muhtasari wake. Burundi yaadhimisha miaka 59 ya uhuru, sherehe zilizohudhuriwa na viongozi wa ndani na nje ya nchi akiwemo waziri mkuu wa Rwanda ambaye ni kiongozi wa juu wa nchi hiyo kutembelea Burundi tangu uhusiano wa mataifa hayo mawili kuingia doa mwaka 2015. Rwanda bado ina nia ya kushirikiana na Rais Evariste Ndayishimiye kwa lengo la kuboresha mahusiano, atangaza waziri mkuu wa Rwanda. Na kituo cha televisheni Isanganiro chaanza kupeperusha vipindi vyake. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Elike Uwimana. Hapa studio msomaji ni mimi Romuald Niyabivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Nchi ya Burundi imeazimisha miaka 59 inayomalizika tangu ipate uhuru kutoka mikononi mwa mkoloni Mbelgiji. Kwa ngazi ya kitaifa, sherehe zimefanyika jijini Bujumbura kwenye barabara iliyobatizwa Uhuru chini ya uongozi wa Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye. Pembeni na viongozi wa ndani, sherehe za maadhimisho zimehudhuriwa na viongozi kutoka mataifa mengine kama vile Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Faustin Ange Touadera, waziri mkuu wa Rwanda Edward Ngirente, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa, spika wa baraza la Senate la Kenya Kenneth Lusaka na wengine. Katika hotuba yake, Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ametaka raia kuheshimu nchi na haki za binadamu pamoja na sheria za nchi. Rais Ndayishimiye amewataka pia kujiunga na vyama vya ushirika wapate kupiga vita umaskini. Aidha amefahamisha kuwa mali ya nchi ni mali ya raia wote na hivyo hakuna anayeruhusiwa kutumia vibaya mali ya umma. Na baadhi ya raia wa Burundi waliotuma maoni yao kupitia mtandao wetu wa Facebook wamezungumzia ziara ya waziri mkuu wa Rwanda kuwa hatua ya kufufua uhusiano kati ya mataifa hayo mawili ulioingia doa tangu mwaka 2015. Ni kiongozi wa juu wa Rwanda kutembelea Burundi tangu kuzorota kwa uhusiano huo. Raia wameelezea kuwa na matumaini kwamba mpaka kati ya nchi hizo mbili utafunguliwa hivi karibuni, huku wengine wakisema Burundi na Rwanda ni ndugu. Na katika hotuba yake, waziri mkuu wa Rwanda Edward Ngirente amesisitiza juhudi za nchi yake kushirikiana na Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye kwa madhumuni ya kuimarisha ushirikiano wa kimkakati. Aidha bwana Ngirente amesema kuwa na uhakika kwamba watafanya kwa pamoja kuboresha mahusiano yaliyokuwepo kwa maslahi ya raia wa pande hizo mbili. Ni muda mwafaka kwa Burundi na Rwanda kutumia misingi imara ya kihistoria ya utamaduni ili kufikia maendeleo endelevu, asisitiza Edward Ngirente, waziri mkuu wa Rwanda. Kwa upande wa waziri mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa, Burundi na Tanzania ni ndugu wa mama na baba mmoja, maana waanzilishi wa mataifa hayo walijengea misingi imara ambayo raia wote wa pande zote wananufaika na matunda yake. Aidha amefahamisha kuwa Rais Samia Suluhu Hassan atakuja Burundi kuhakikisha uhusiano na historia ya nchi hizo mbili unaendelea kuwepo. Tumsikilize. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan anawapongeza sana wana Burundi kwa kumuunga mkono Mheshimiwa Ndayishimiye kwenye uongozi wake. Ameendeleza yale yote mazuri, ameanzilisha mapya, na kubwa zaidi tumeshuhudia Warundi wenzetu utulivu umekuwa mkubwa, kila mmoja anachapa kazi yake. Sisi wa Tanzania tunawapongeza sana kwa kuona umuhimu wa nchi hii kuwa na amani na utulivu. Unawapelekea sasa kuwa na maendeleo ya kasi ambayo tunayaona. Hongera sana wana Burundi. Mheshimiwa Samia Suluhu anatakia kila laheri katika kila mnachokipanga kwa ajili ya maendeleo ya nchi hii. Na kwa kuwa atakuja hapa, moja kati ya ajenda atakayokuja nayo ni kuhakikisha kwamba uhusiano na historia ya Tanzania na Burundi inaendelea kuwepo. Tanzania Burundi sio tu jirani, bali ni ndugu wa mama mmoja baba mmoja. Viongozi waanzilishi wa nchi zetu, Mheshimiwa hayati baba wa taifa la Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na rais mwanzilishi wa nchi hii Prince Roger Shora waliweka mahusiano ya dhati na wakatujengea misingi imara. Leo hii Burundi na Tanzania tunaendelea kufaidi matunda hayo. tumeendelea kuhitaji uwekezaji kutoka Burundi kama ambavyo Watanzania wamekuja Burundi. Na Mheshimiwa Rais mimi nikiwa hapa kanitembelee kiwanda cha Fomi. Tunakihitaji kiende Tanzania. Tunataka mbolea mnaozalisha hapa mkazalishe Tanzania. Na wengine kutoka Tanzania watakuja na nyie mje Tanzania kuwekeza. Baada ya kusema haya, najua leo ni siku ya burudani na furaha kusherehekea ushindi wetu wa uhuru wetu. Tuendelee kuzingatia siku hii, kwetu ni muhimu sana, kwa sababu inajenga msingi kwa vizazi vijavyo ili waweze kutambua umuhimu wa viongozi waliotangulia. Isanganiro. Naam, tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Kituo cha televisheni Isanganiro kimeanza kupeperusha vipindi vyake Alhamisi mosi Julai. Kiongozi wa radio na televisheni Isanganiro Silver Nakarutimana amesema kuwa wameanza na kampuni ya visimbuzi ama dekuda ya Star Times, lakini kuwa wananuia kujiunga na kampuni nyingine kama Canal Plus kwa madhumuni ya kurahisishia watazamaji wake. Tumsikilize anatafsiriwa na Etienne Manirakiza. Uno munsi ibiganiro twatanguye twatanguye ku munsi tangu leo tumeanza kupeperusha vipindi. Siku ambayo ni muhimu kwa nchi, siku ya kumbukumbu ya uhuru wa nchi ya Burundi tangu mwaka wa 1962. Ni siku inayotokea wakati tunaanza vipindi kwenye television ya RTI. Wakati huu television yetu haijafika kote nchini. Tumeanzia katika mkoa wa Siria wa Imbo. Tuna matumaini kwamba siku za mbele itawezekana televisheni yetu iwekwe kwenye mtandao wa satellite. Wakati huo kila mtu ambaye atakuwa na dekoda ya Star Times ataona vipindi. Tunatafakari pia kutafuta mkondo kwenye shirika la Canal Plus, lakini ni swali la kuongea na viongozi wa shirika hilo, kwa sababu natakiwa uwezo mkubwa ili raia waone kirahisi vipindi vya televisheni RTI, kwa sababu kuna raia wengi wa mji wa Bujumbura wanaomiliki dekoda za Canal Plus na wengine wanaomiliki dekoda za Star Times. Hao wote kwa ujumla tunataka waone vipindi vya television RTI. Aidha, kwa wale ambao hawaoni vipindi vyetu kwa sasa, tunawaomba wawe na roho yenye subira. Kesho au kesho kutwa wataona vipindi vyetu katika kaya zao. Tunakumbuka kwamba awali walituomba tuanzishe runinga. Kwa wale ambao wanahitaji kufuata vipindi vyetu wanavipata kupitia dekoda ya Star Times kwenye namba 132. Tukibadilisha namba hiyo au tukipata mkondo mwingine tutawajuza. Na mpenzi msikilizaji, huu ndio mwisho wa taarifa ya habari ya jioni ya leo. Shukrani kwa kunitega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Shukrani pia kwa fundi mitambo Elike Uwimana aliyeniwezesha pale popote ulipo. Kutoka studio za Radio Isanganiro, naye kwa wageni ni mimi Lomar Denio Abivuze.